Liczba ofiar po stronie palestyńskiej to cywile, ale nigdy jeszcze nie zginęło naraz aż 4 dzieci. Rzecznik izraelskiej armii powiedział, że incydent jest badany. Z kolei rzecznik Hamasu Sami Abu Zuhri w rozmowie ze mną potępił incydent. Wzywam sekretarza generalnego ONZ, by zaprotestował i przeciwstawił się zabijaniu dzieci. To jest nieludzkie. Mimo rosnącej liczby ofiar, Hamas nie zamierza się poddawać i nie chce zawieszenia broni. Z przedstawicielami Hamasu spotkał się dzisiaj w Kairze prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas, który także włączył się w negocjacje. Na razie jednak rozmowy nie przyniosły rezultatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Biskupi stają w obronie profesora Bogdana Chazana. Prezydium Episkopatu Polski w specjalnym oświadczeniu przypomina, że żadnego lekarza nie można karać za powołanie się na klauzulę sumienia. Ta klauzula musi być honorowana, podkreśla rzecznik Episkopatu ksiądz Józef Kloch. W żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia, nie może być ponad sumieniem. Mało tego, ten sprzeciw sumienia, który jest wyrażany przez na przykład niektórych lekarzy, nie powinien budzić żadnych ani konsekwencji prawnych, mam na myśli ujemnych, czy dyscyplinarnych, czy materialnych, czy zawodowych. Dyrektor Szpitala Świętej Rodziny odmówił przeprowadzenia aborcji i nie wskazał miejsca, gdzie zabieg może być wykonany. Tydzień temu prezydent Warszawy odwołała profesora Chazana z funkcji szefa placówki. Ta decyzja czeka na uprawomocnienie. Wcześniej szpital skontrolował NFZ i nałożył karę 70 tysięcy złotych. Jest szansa na opanowanie epidemii HIV do roku 2030. Z najnowszego raportu ONZ wynika, że liczba zgonów wywołanych wirusem w ostatnich latach regularnie spadała. Potrzebne są jednak zdecydowane działania, podkreślają eksperci ONZ-owskiej Agencji do Spraw AIDS. Na choroby wywołane AIDS umiera dziś o ponad 1/3 ludzi mniej niż w połowie zeszłej dekady, stwierdza raport. W zeszłym roku odnotowano 1,5 miliona takich zgonów, o prawie 12% mniej niż rok wcześniej. Według UNAIDS skuteczne są leki antyretrowirusowe, które blokują namnażanie się wirusów HIV i zmniejszają ryzyko zakażenia. Ponadto coraz więcej ludzi, ponad 1/3 nosicieli, ma obecnie dostęp do tych leków. Nie wszędzie widać jednak sukcesy. Mało skuteczną walkę z epidemią prowadzą niektóre kraje Afryki, a także Rosja i Indonezja. W skali świata 19 milionów z 35 milionów nosicieli HIV nie wie o swojej chorobie, podkreśla raport. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Pierwszy schodek do Ligi Mistrzów może okazać się klifem nie do pokonania. Mistrz Polski Legia Warszawa tylko zremisował na własnym boisku z amatorskim zespołem St. Patryk 1-1, strzelając wyrównującego gola w 90 minucie spotkania. Kuba Kosecki. No nie ma powodu do radości. Graliśmy u siebie, powinniśmy ten mecz zdecydowanie wygrać. Jest 1-1, przynajmniej jeszcze 90 minut i tam trzeba zrobić naprawdę wszystko, aby odnieść korzystny rezultat i awansować dalej. No nie możemy tak grać tak jak dzisiaj. No nie da się ukryć. Rewanż w Irlandii za tydzień. Komentatorzy w Telewizji Polskiej powiedzieli, że Legia uniknęła kompromitacji. No nie wiem, a przecież przed spotkaniem plany były mocarstwowe. Znowu Michał Kwiatkowski pokazał się na finiszu kolejnego etapu Tour de France, a mówiąc precyzyjnie, pokazał się przed metą, a niestety nie na mecie. 3 kilometry, wiraż pod górę i zjazd. Czerwona koszulka, wyskakuje Francuz galopem, za nim Seledynowa pogoń, to Sagan i kompania. Kwiatkowski, Sagan, dochodzą galopena, uciekają razem, galopem znów wyrywa do przodu, peleton dochodzi Kwiatkowskiego, Francuz odpiera wściekły pościg peletonu, galopem wygrywa. A teraz 12 etap, 185 kilometrów, start w Bourg-en-Bresse, a potem wulkany masywu centralnego i Saint-Étienne, miasto legendarnej drużyny piłkarskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Michał Kwiatkowski awansował o jedną pozycję, jest 12, prowadzi Włoch Nibali. Początek turnieju w Hamburgu w wykonaniu Jerzego Janowicza był imponujący, to było wczoraj. Koniec też zrobił wrażenie. Polak w dwóch setach przegrał z Ukraińcem Aleksandrem Dołgopołowem 4-6-1-6. Michał Przysiężny przeleciał się na turniej w Bogocie, by przegrać w pierwszej rundzie. 7 naszych szermierzy przebrnęło eliminację i awansowało do 1/32 finału Mistrzostw Świata. To florecistki i floreciści. Odpadł dziś tylko Piotr Janda. Siatkarze Włoch pokonali Stany Zjednoczone 3-0 w meczu grupy H turnieju finałowego Ligi Światowej. W pierwszym meczu drugiej grupy Rosja pokonała Iran, nie bez walki, 3-2. Jutro we Florencji mecze Rosja-Brazylia, i Australia-Stany Zjednoczone. Juventus Turyn ma nowego trenera. Został nim Massimiliano Allegri. Klub zaledwie wczoraj pożegnał się z Antonio Contem. Allegri wcześniej pracował z Milanem. Z Juventusem podpisał 2-letni kontrakt. Real Madryt jest nadal najwyżej wycenianym klubem sportowym na świecie. Jego wartość z PCS Forbesa wycenili na blisko 3,5 miliarda dolarów. Na drugim miejscu znalazła się Barcelona, na trzecim Manchester United. Bejsboliści z New York Yankees warci są 2,5 miliarda, co daje im czwarte miejsce. Na piątym są futboliści z Dallas, Dallas Cowboys. Siódmy na tej liście jest Bayern Monachium, a pozostałe najbardziej wartościowe zespoły z pierwszej dziesiątki pochodzą z NFL. W nocy deszcz tylko na południu od 14 do 17 stopni. Jutro upalnie i pogodnie, ale na południu kraju możliwe burze. Od 22 stopni nad morzem do 28 w centrum i 29 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Panie i panowie, ładnie tu jest. U nas w Wielkopolsce takich gór nie ma. Najwyższa ma 8,5 metra. Ładnie tu. Człowiek się rodzi, potem do szkół chodzi. Nabiera mądrości albo i nie, jeśli chce. Potem się żeni, za mąż wychodzi, ale przecież nie o to chodzi. Pracuje, zarabia przeważnie pieniążki, śpi 1/3 swojego życia, bo we śnie nie ma nic do ukrycia, a czasem przed snem to czyta książki. Później garściami łyka tabletki albo i wódkę, ale to z różnym skutkiem. Gdy nikt nie widzi, zmarszczki przelicza, bo znowu nie ma nic do ukrycia. A gdy nie liczy, to myśli sobie, a może tak tylko mu się zdawało, że całe życie nie wystarcza, że nawet miłość to za mało. A potem robi się w życiu za ciasno i światło gaśnie, i pstryk, i zgasło. I teraz wie na pewno, że mu się nie zdawało, że całe życie nie wystarcza, że nawet miłość to za mało. Zwykle przychodzi niespodzianie, gdy braknie czasu na spotkanie. Potem przycupnie zapłakana gdzieś za ścianą. Jak kochać taką niekochaną? Miłość to za mało, aby żyć. Życie to za mało, aby być. To za mało takie bycie, jak na jedno ludzkie życie. Miłość to za mało, miłość to za mało, aby żyć. Miłość jest ważna, gdy się dzieje, a kiedy minie, nie istnieje. I nie przycupnie już lękliwie gdzieś za ścianą. Jak kochać taką niekochaną? Miłość to za mało, aby żyć. Życie to za mało, aby być. To za mało takie bycie, jak na jedno ludzkie życie. miłość to za mało, miłość to za mało, aby żyć. Kiedy odchodzi, czasem płaczę, bo przecież mogło być inaczej. I nie przycupnie już lękliwie gdzieś za ścianą, jak kochać taką niekochaną. Miłość to za mało, aby żyć. Życie to za mało, aby być. To za mało, takie bycie, jak na jedno ludzkie życie. Miłość to za mało, miłość to za mało, aby żyć. Miłość to za mało, aby żyć. Życie to za mało, aby być. To za mało, takie bycie, jak na jedno ludzkie życie. Miłość to za mało, miłość to za mało. Dawid Troczewski, fortepian, Zbigniew Rąbel, kontrabas. Jarosław Buczkowski, akordeon, Grzegorz Kopala, gitara, wokal. I Grzegorz Tomczak oczywiście, to w Karpaczu. Z tej jedynej jak na razie oficjalnie wydanej płyty z festiwalu Gitarą i Piórem, no ale kolejne edycje nagrywamy i wśród nagrań zdarzają się prawdziwe perły, o czym państwo wiedzą. Myślę o stałych słuchaczach audycji Gitarą i Piórem. No i kto wie, być może ukażą się kolejne płyty. Dzisiaj pozostaniemy w kręgu imprezy Gitarą i Piórem w Karpaczu, ale najpierw wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. Weekend będzie mocno festiwalowy. W piątek rozpoczynają się Kropka, Gitarą i oraz Nad Jeziorakiem. Zaczynamy od Kropki, czyli 8. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej, który odbywa się w Głuchołazach. W programie imprezy konkurs, czyli przegląd utworów z charakterem puch i występy gości, wśród których będą Bieguni, Jeskie z Sirumem, Orkiestra Dni Naszych oraz Grzegorz Turnał. Kropka potrwa do niedzieli, a wszystkie koncerty odbywać się będą w Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym w Głuchołazach. Na amen cię złamie. Ta poezja jest męcząca z piedestału. Ciało strąca i pomału przeciwstawia ducha ciału. Gitarą i to wieloletnie borowickie spotkania z poezją śpiewaną, które odbywają się na specjalnie zaadaptowanej do tego leśnej polanie w Borowicach, nieopodal Jeleniej Góry. W tym roku, podczas tej dwudniowej imprezy, zaśpiewają m.in. Janusz Radek, Dorota Osińska, Paulina Bisztyga i Renata Przemyk, świętująca 25-lecie pracy artystycznej. Wstęp jest oczywiście wolny. Dziewiąty festiwal Nad Jeziorakiem odbędzie się w Siemianach w piątek i sobotę 18 i 19 lipca. Na scenie nad jeziorem za kompleksem restauracyjnym Kurka Wodna odbędzie się m.in. konkurs muzycznych talentów oraz występy zaproszonych gwiazd, wśród których będą Czerwony Tulipan, Piotr Bałtroczyk, Katarzyna Groniec i Wolna Grupa Bukowina. W Bukowinie rosną skrzydła świętym bukom. Minął dzień wiatrem schal, rozdzwoniony i nie mogę znaleźć bukowiny. I nie mogę znaleźć, chociaż gwiazdy mnie prowadzą ciągle szum. I jeszcze jedna impreza, o której co roku z radością Państwa informujemy. Mówię tu o artystycznym wiatraku. 19 już wietrzne spotkania z poezją odbędą się w sobotę, 19 lipca w wiatraku artystycznym w miejscowości Grądzkie na Mazurach. Jako gwiazdy wystąpią Basia Stępniak-Wilk i Dzitka Muzolf, a role artystycznych gospodarzy spełnią Kasia, Zyga, Karolina i Antoni Waraksowie. Początek koncertu o 20:00. Gdy ja płynę, łódź kołysze mnie i płyną lata. Czas wikliny życia pełne kosze splata. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości jak zwykle przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl. Gitarą i, jak Państwo słyszeli, w Borowicach już niedługo. No a za miesiąc gitarą i piórem w Karpaczu. Na 87,5% mamy zamknięty program tej imprezy, dlatego z radością podzielę się z Państwem informacją, że w tegorocznej edycji festiwalu, w 26. edycji festiwalu Gitarą i Piórem w Karpaczu wystąpi m.in. Antonina Krzysztoń. Śmiechu mój, najbardziej chory we mnie, wracaj do zdrowia, wracaj do źródła, bądź śmiechem. Bądź śmiechem. Płaczu mój, też chory we mnie, wracaj do zdrowia, wracaj do źródła, bądź płaczem. Bądź płaczem. Mój spokoju, wracaj do zdrowia, ty bądź spokojem, tylko spokojem, bądź spokojem, bądź spokojem. Być jak słońce, być jak wiatr, być jak grad i jak łza, moja droga przez kamienie, moja droga przez spojrzenie, twoja droga przez polany, twoja droga przez czasy nieznane. Aha. Być jak słońce, być jak wiatr, być jak grat i jak ptak, tak być sobą, sobą, tak być sobą, sobą, sobą. Tak być sobą, sobą. I da, da, da. tak być sobą, sobą, sobą. Sobą, sobą, sobą i sobą. Sobą, sobą, sobą, sobą, sobą, sobą, sobą, sobą, sobą, sobą, sobą, sobą, z otwartym sercem, z otwartą głową, z otwartym sercem, z otwartą głową, z otwartym sercem. Antonina Krzysztoń postanowiła swoją najnowszą, jak do tej pory, płytę nagrać tylko i wyłącznie z gitarą. No i pojawi się w Karpaczu na imprezie gitarą i piórem. W tym roku bardzo się cieszymy. Wiedzą państwo z audycji sprzed tygodnia o rozpoczynającym się niebawem tygodniu piosenki w Krakowie. Druga kobieta, która postanowiła nagrać płytę tylko i wyłącznie z gitarą, Agata Ślazyk, pojawi się w Krakowie i od jej koncertu właśnie w sobotę 2 sierpnia rozpocznie się tydzień piosenki w Krakowie. Koncert jakby inaczej odbędzie się w piwnicy pod Baranami. To Agata Ślazyk, która również wystąpi na festiwalu w Karpaczu. Gdy usypiają mnie pogodne myśli, a budzi pustka i lęk, myślę, że w moim śnie skrada się i żre zwątpienie. To bardzo męczy. Dużo chcieć potwornie męczy. Znów za długo spałam, bo się bardzo bałam, że mnie nie wystarczy na cały dzień, że ja to za mało na cały dzień. Znów nie pokochałam siebie, o poranku zmieniam bok i śpię. Za rogi, za rogi. Za rogi, kołdry. Oswajam dzień. No już czuję, że pięknie się poniosą te nutki po stoku lodowca w Karpaczu, a także po okolicznych górach i dolinach. Agata Ślazyk. No i w tym sensie nie będzie niespodzianek, o czym już państwo wiedzą. Oczywiście wiedzą o tym uważni słuchacze audycji Gitarą i Piórem, że w tym roku eksperymentalnie można powiedzieć, bo po raz pierwszy jak w dotychczasowej historii festiwalu, a to już 25 lat, zdarza się, że w imprezie wezmą udział same wokalistki. W tym roku ponownie na scenie w Karpaczu pojawi się Anna Treter, która tak zaśpiewała w 2011 w Karpaczu właśnie. Małe stacyjki, podróże senne, oblaty stołów, oparte głowy, troski codzienne, szczęścia codzienne, ludzi z pośpiesznych i osobowych. Małe stacyjki, senne perony, w życia kieszeni bilet ulgowy. Wierni mężowie, zgardzone żony, ludzie z pośpiesznych i osobowych. Wędrówek kraniec, czasem ktoś wita dobrymi słowy, ktoś tam odjedzie, ktoś tam zostanie, ludzie z pośpiesznych i osobowych. Widziałam napis na murze, zdanie banalne, jasne jak słońce, że najwspanialsze takie podróże, które nam żadnym nie grożą. Oblaty stołów, oparte głowy, troski codzienne, szczęścia codzienne, ludzi z pośpiesznych i osobowych. Troski codzienne, szczęścia codzienne, ludzi z pośpiesznych i osobowych. Tomek Hernik, Jan Chnatowicz, Marek Olma, Wojtek Bobrowski, Adaś Niedzieli. Pięknie dziękujemy. Anna Treter z zespołem na Festiwalu Gitarą i Piórem w Karpaczu w 2011 roku. No chyba widziałem jeszcze kilka egzemplarzy tej płyty w sklepiku przy Myśliwieckiej. No a w 2014 zobaczymy. Zobaczymy, co Ania przywiezie. Wśród gości tegorocznej edycji Festiwalu Gitarą i Piórem w Karpaczu pojawi się również znana Państwu doskonale Basia Stępniak-Wilk. Słodka chwila zmian. Jak wiosen po stuleciu zim, uda twe zdjęcie wyjąć z ram. Ładniej bez ciebie będzie im łóżko przesunąć tak, by snu poznało zapomniany smak. I tak przestawić trzeba stół, by się nie dało w oknie stać. Ustalę nowy domu plan, od jutra, może już od dziś. Nadchodzi słodka chwila zmian, tylko za tobą zamknę drzwi. Ustalę nowy domu plan, od jutra, może już od dziś. Nadchodzi słodka chwila zmian, tylko za tobą zamknę drzwi. Warto choćby już niejedną gorzko zbędną rzecz, więc zasuszone pąki róż i reszta złudzeń z kątów precz. Trzeba posprzątać będzie i zdmuchnąć płomienie wszystkich świec, by żaden cień nie wskazał mi, w którą ze stron za tobą biec. Ustalę nowy domu plan, od jutra, może już od dziś. Nadchodzi słodka chwila zmian, tylko za tobą zamknę drzwi. Ustalę nowy domu plan, od jutra, może już od dziś. Nadchodzi słodka chwila zmian, tylko za tobą zamknę drzwi. Słodka chwila zmian, tylko za tobą zamknę drzwi. Ustalę nowy domu plan, od jutra, może już od dziś. Nadchodzi słodka chwila zmian, tylko za tobą zamknę drzwi. Ustalę nowy domu plan, od jutra, może już od dziś. Nadchodzi słodka chwila zmian, tylko za tobą zamknę drzwi. Ustalę nowy domu plan, od jutra, może już od dziś. Nadchodzi słodka chwila zmian, tylko raz jeszcze proszę. Basia Stępniak-Wilk pojawi się wśród gości 26. edycji Gitarą i Piórem w Karpaczu. Mówiłem Państwu 15 i 16 sierpnia tego roku. Karpacz, proszę rezerwować miejsca i to tyle właściwie do Państwa należy, bo wstęp na imprezę zarówno 15, jak i 16 sierpnia jest zupełnie wolny. No trzeba oczywiście ze sobą przynieść jakieś siedzisko, materacyk, karimatę, śpiworek, kurteczkę zabrać, bo wieczory w górach są chłodne. W zeszłym roku na festiwalu nieoficjalnie pojawiła się Beata Osytek. Przyjechała ze swoją ukochaną gitarą elektryczną, ale już wzmacniacz się nie zmieścił do bagażu podręcznego. W tym roku wystąpi oficjalnie Beata Osytek. Już bardzo późno, co 7 godzin trwa złość. Czekając ciebie, broń w myślach składam już dość. Wojna sto 110 pięter w pył proch. Czekam na ciebie, aż uspokoisz nasz dom. Kultura można się najeść i pić. W kinach sam Jezus, na ekran wnosi swój krzyż, a ja już się poniesie. Beata Osytek, tę płytę ciągle mam w wersji demo. Nie wiem, jak to się dzieje, bo przecież oficjalnie już się ukazała i informowaliśmy państwa o tym. No nie wiem. Może w Karpaczu dostanę. Beata Osytek, oczywiście to nie koniec listy nazwisk 26. edycji Gitarą i Piórem w Karpaczu, ale teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Kolejny raz sięgnę dziś do nagrań z nocy 23 maja, które zarejestrowałem w tawernie Gniazdo Piratów na warszawskich Bielanach. Dodam może tylko, w dobie panującej mody na nagrywanie, że to całkiem legalne nagrania za wiedzą i zgodą Dominiki Szukowskiej i Andrzeja Koryckiego. Okazją był koncert promujący ich najnowszą płytę Trzy Życia. W rozmowie poza nimi wzięli udział Tomasz Honkisz, szef Gniazda Piratów, i Piotr Nowosad, mecenas, odpowiedzialny za obsługę prawną zespołu. Do nagrania doszło tuż po zakończeniu koncertu promocyjnego. Preferujecie nagrania koncertowe? Tak, zdecydowanie tak. Próbowaliśmy wchodzić do studia i nagrywać różne rzeczy, ale nie wiem jak ty, Andrzej, ale myślę, że masz podobne wrażenia. Nagrania studyjne są trochę pozbawione emocji i uczuć. My przede wszystkim podczas koncertów bazujemy na energii, którą oddaje nam publiczność. I tak naprawdę nie da się w studio tego uzyskać. Może być czyściej, lepiej technicznie, ale myślę sobie, że emocji nie da się uchwycić tak jak właśnie podczas nagrań koncertowych. Tak. Taką doktoryjką może być twierdzenie jednego z naszych zaprzyjaźnionych zespołów, który zapytał się, jak robicie w studio, że dogrywacie tą wspaniałą publiczność. Tu dodam, że to nie jest taka prosta sprawa, proszę państwa. My po prostu wybieramy publiczność do nagrania. Zdarza się, że taką spontaniczność musimy opłacić powtórką jakiejś piosenki, bo gdzieś ktoś stuknie, ktoś puknie, prawda? Tawerna żyje swoim życiem i zdarza się, że po prostu piosenkę musimy powtórzyć, a publiczność musi udawać, że śpiewa ją pierwszy raz, prawda? Na tej zasadzie. Ale jest to też doskonała zabawa, dlatego że nasi przyjaciele na widowni mogą zobaczyć, jak tworzy się taka płyta, bo oczywiście są też problemy akustyczne, są problemy wychowawcze z niektórymi. Dzisiaj są osoby, które przyczyniły się niewątpliwie do tego, że ta płyta się ukazała, ale nie ma Piotra Iwańczuka, czyli Fajera inaczej, który zrealizował nagranie. A myślę, że to jak ta płyta brzmi, to też jest duża jego zasługa. Duża doza jego cierpliwości, wyrozumiałości też dla nas, naszych kaprysów. Także też na pewno trzeba wspomnieć o Piotrusiu, bo on też się do tego bardzo przyczynił. Tak, jeśli teraz tutaj sobie siedzimy, to jest to piąty element bardzo istotny w całej układance. I gdybyśmy kiedyś decydowali się na następne nagranie, to na pewno będzie to nasz przyjaciel Fajer, bo po prostu on już na nas się zna, można powiedzieć. Posłuchajmy drugiej piosenki z płyty Trzy Życia, zatytułowanej Fale. Muzyka i słowa Andrzej Korycki. Przed państwem duet Dominika Żukowska, Andrzej Korycki. Idzie z nami mgła, fale zaraz nas dostrzegą, spójrz, już pierwsza gna. Chciała podbiec tu, ale podły los nie pozwolił jej zbyt długo żyć. I zielone, mokre serce już przestało bić. Przez nikogo nie wołane przypływają i u stóp niezrozumiane umierają. Jeśli ktoś zna mowę tych upartych dziwnych fal, niech pogada z nimi, bo mi ich naprawdę żal. Fale, czemu się godzicie na tę dolę złą? Czemu do nas przychodzicie, porzucając dom? Choć być może przez was z rejsu ktoś pozdrowienia jak gołębiem śle. Tutaj nikt was nie rozumie, trafiłyście źle. Przez nikogo nie wołane przypływają i u stóp niezrozumiane umierają. Jeśli ktoś zna mowę tych upartych dziwnych fał, niech pogada z nimi, bo mi ich naprawdę żal. Późną nocą gdzieś na brzegu mówi do mnie mgła. Próżno chciałbyś je ostrzegać, spójrz, następna gna. Chciała podbiec tu, ale podły los nie pozwolił jej zbyt długo żyć. I zielone drugie serce znów przestało bić. Przez nikogo nie wołane przypływają i u stóp niezrozumiane umierają. Jeśli ktoś zna mowę tych upartych dziwnych fal, niech pogada z nimi, bo mi ich naprawdę żal. Przez nikogo nie wołane przypływają i u stóp niezrozumiane umierają. Jeśli ktoś zna mowę tych upartych dziwnych fal, niech pogada z nimi, bo mi ich naprawdę żal. Żukowska i Andrzej Korycki specjalnie dla państwa od Pawła Szeromskiego, ale także z najnowszej płyty zarejestrowanej w Gnieździe Piratów. No i jak państwo się domyślają albo wiedzą doskonale, najłatwiej artystów znaleźć gdzieś w okolicach właśnie tawerny żeglarskiej. Zapomniałem państwu powiedzieć, że w trakcie Tygodnia Piosenki w Krakowie Basia Stępniak-Wilk pojawi się w środę, 6 sierpnia o godzinie 18 w kabarecie Loch Camelot będzie jej występ, a oczywiście kilka dni później w Karpaczu na imprezie Gitarą i Piórem. Podobnie będzie w przypadku Agnieszki Chrzanowskiej, która w Krakowie w trakcie Tygodnia Piosenki pojawi się 8 sierpnia w Pracowni Polskiej Piosenki, cokolwiek to oznacza. Tam będzie jej występ o godzinie 22, a w Karpaczu pojawi się oczywiście na imprezie Gitarą i Piórem. No i nie sądzę, żeby się nie udało jej zaśpiewać którejś z piosenek do mężczyzny. Taki tytuł piosenki do mężczyzny nosi jej najnowsza płyta, Agnieszka Chrzanowska. W sumie dużo mam czasu na myślenie o świcie. Pędzę sobie spokojnie moje urocze życie. Nic mnie nie pcha do przodu, nie zakłóca spokoju. Z dala jestem od giełku, pędu, krzyku i znoju. Z dala jestem od giełku, pędu, zamilkło i znów. O, waniliowy jemundyn i truskawki z lodami. Drzewa szumią radośnie, ptaki kwilą czasami, chmury wciąż zachwycają wykwintnymi kształtami. Wykwintnymi kształtami. Co za ogrom miłości, bezmiar szczęścia, radości. Pływa rankiem na ludzi tu. Jeśli się nie zbudzimy, rajski świat w środku zimy. Może wiecznie trwać. Nie chcę budzić się już, nie chcę budzić ze snu. Żyję przecież i tak. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP, wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest czwartek, 17 lipca. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Są wstępne wyniki sekcji zwłok agresywnego pacjenta, którego w Rudzkim szpitalu podczas interwencji postrzelili policjanci. Aresztowanych ponad 600 osób, przeszukanych 800 budynków. Za chwilę akcji brytyjskiej policji przeciwko pedofilom. Rosjanie będą mieli swoją bazę w pobliżu granic USA, jak za dawnych czasów na Kubie. Dziś kolejne przesłuchania świadków w sprawie postrzelenia przez policję agresywnego pacjenta w Rudzie Śląskiej. Są już wstępne wyniki sekcji zwłok mężczyzny. Przyczyną jego śmierci było wykrwawienie. Więcej informacji prokuratura jednak nie podaje, bo czeka na opinię biegłych. Wciąż więc nie wiadomo, z jakiej dokładnie przyczyny zmarł pacjent, czyli co było powodem jego wykrwawienia. Czy agresywny pacjent zmarł w wyniku ran postrzałowych, czy też z innych powodów. Tego dnia mężczyzna był bowiem operowany i gdy wpadł w szał, wyrwał sobie dreny i przez kilkadziesiąt minut biegał po szpitalu. Mógł też poważnie się zranić, wybijając szybę w drzwiach pomieszczenia kuchennego. O tym, że krwawił jeszcze przed tym, gdy został postrzelony, świadczą ślady krwi, po których został znaleziony przez policjantów. Śledztwo, które z Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej przejęła Gliwicka Prokuratura Okręgowa, toczy się dwutorowo. Pierwszy wątek dotyczy ewentualnego przekroczenia uprawnień przez policjantów, które mogło poskutkować nieumyślnym spowodowaniem śmierci. Drugi, czynnej napaści na funkcjonariuszy. Informacje zbierała Monika Krasińska. Wielka akcja brytyjskiej policji przeciwko pedofilom. Na całych wyspach zatrzymano ponad 650 podejrzanych. Policja roztoczyła ochronę nad ponad 400 dziećmi, przeszukała ponad 800 budynków i skonfiskowała 9 tysięcy telefonów komórkowych, laptopów, desktopów i nośników pamięci. Narodowa Agencja Kryminalna nie ujawniła tożsamości aresztowanych. Podała jedynie, że prawie 40 z nich figurowało już wcześniej w rejestrze pedofilów. Są wśród nich nauczyciele, personel medyczny, byli policjanci, pracownik pomocy społecznej, instruktor harcerski i ojciec z rodziny zastępczej. Agencja dodała, że żaden z zatrzymanych nie jest jednak obecnym lub byłym posłem ani członkiem rządu. Brytyjski minister sprawiedliwości Chris Grayling ujawnił, że aresztowania dotknęły osoby wymieniające się w sieci pornografią dziecięcą. Ktoś, kto zaczyna oglądać takie zdjęcia w internecie, może potem zrobić coś znacznie gorszego, więc tego rodzaju operacja ma żywotne znaczenie dla społeczeństwa, powiedział minister Grayling. Premier David Cameron oświadczył zaś. Te aresztowania wskazują, że powołana przez nasz rząd Narodowa Agencja Kryminalna działa sprawnie i wykorzystuje wszystkie nowoczesne technologie, śledząc sprawców szczególnie ohydnych przestępstw. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To każdy